يا حبيب الله الله تبارك وتعالى اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، آج کی نشست میں گفتگو کروں گا اپنی جان سے زیادہ عظیم شخصیت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے متعلق، کیونکہ یہی وہ ایام ہیں کہ جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جاتا ہے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ کے چاہنے والے علماء اور آپ کے ماننے والے لوگ موجود ہیں وہاں وہاں تقریباً ہر زبان پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چرچے رہتے ہیں اور علماء کرام اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ منبر و محراب سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کرتے، اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گفتگو کی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے برپا ہوا اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے کتنے اساتذہ کرام سے علم دین حاصل کیا اور پھر وہ کیا وجہ تھی کہ جس نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلندی تک پہنچا دیا، کیا کیا کارہائے نمایاں کارنامے امام اعظم ابو حنیفہ نے سر انجام دیے، امام اعظم ابو حنیفہ کس قد و خال اور کردار کے مالک تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل مبارکہ کیسی تھی اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے گئے تو کس شان سے گئے، ان ساری باتوں کا جاننا ہم تمام حنفیوں پر ضروری ہے۔ تو میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ تمام حضرات سے کہوں گا کہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد کریم کا نام، یعنی آپ کے دادا محترم کا نام، بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ زوتی تھا، زا واو توا اور یا زوتی، بعض نے لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد کریم کا نام زوتا تھا، انہوں نے آخر میں یا نہیں لگایا بلکہ آخر میں انہوں نے الف لگایا اور کہا کہ ان کا نام جو ہے وہ زوتا تھا. بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد کریم کا نام بھی نعمان تھا. اب حضرت زوتی, یہ پیچھے کا پنکھا بند کر, حضرت زوتی فارس کے رہنے والے تھے, فارسی نسل تھے. حضرت زوتی نے اسلام کب قبول کیا تو اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ حضرت زوتی نے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے دور میں اسلام قبول کیا. اور پھر میں تاریخ کے اوراق جب دیکھتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے مدینہ شریف سے ہجرت کی اور آپ کوفہ تشریف لے آئے. تو حضرت زوتی حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سے بہت زیادہ محبت اور انسیت رکھا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ حضرت زوتی نے صرف دیدار حضرت علی کے لیے, صحبت حضرت علی کے لیے اپنے ملک فارس کو چھوڑ دیا اور یہ وہاں سے ہجرت کر کے یہ بھی کوفہ آ گئے. اب حضرت علی کرم اللہ وجل کریم جیسی شخصیت کو کہ جنہیں ہم شیر خدا کہتے ہیں, اپنا دار الخلافہ مدینہ شریف سے کوفے کیوں منتقل کرنا پڑا, اس کی کیا وجوہات تھیں؟ تو وجوہات تو بے شمار ہیں, مگر میں تاریخ کا ایک پیراگراف آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور مختصر سا ہے کہ مورخین کہتے ہیں کہ 36 ہجری میں جنگ جمل ہوئی. یہ جنگ جمل مسلمانوں کے درمیان میں ہوئی اور یہ جنگ پھر اتنی شدت اختیار کر گئی کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس جنگ میں کہ جو باہم مسلمانوں کی تلواریں چلیں, اس میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے. 10,000 مسلمانوں کی باہم جنگ میں یہ شہید ہوئے, اللہ اکبر. پھر آخر کار ہر جنگ جب بھی ختم ہوتی ہے تو وہ گفتگو پہ ختم ہوتی ہے. جب تک آپ ٹیبل پر بیٹھ کر گفتگو نہیں کریں گے, کسی بھی جنگ کا خاتمہ یہ ناممکن. تو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے گفتگو فرمائی اور واقعتاً یہ جنگ ختم ہو گئی. تو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سارے صحابہ کرام کی عزت کرنے والے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے کہ وہ ہم مسلمانوں کی ماں اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری اہلیہ. تو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے ان کے بھائی حضرت محمد بن ابو بکر کو بلایا اور 40 بصری خواتین کو بلایا اور فرمایا کہ آپ ام المومن کو انتہائی شان کے ساتھ, عزت کے ساتھ, تکریم کے ساتھ آپ ان کو یہاں سے مدینہ شریف لے جائیں. چنانچہ ام المومنین اپنے سگے بھائی کے ساتھ اور 40 بصری خواتین کے ساتھ آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے. اب حضرت علی کرم اللہ وجل کریم جس وقت مدینہ شریف میں آئے تو یہاں پر خارجیوں کا فتنہ یہ اپنا سر اٹھا رہا تھا اور روزانہ خارجیوں کی آمد و رفت ہوتی. تو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے خارجیوں کے لیے مدینہ شریف سے دار الخلافہ کوفے منتقل کر دیا اور حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کوفے تشریف لے آئے. اچھا, پھر جس وقت میں تاریخ کو پڑھتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ کوفے میں خارجی موجود نہیں تھے, کوفے میں بھی خارجی موجود تھے. تو اب سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ جب مدینہ شریف میں بھی خارجیوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی اور جب کوفے میں بھی خارجی موجود ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم جیسے ذہین انسان کیوں آپ نے مدینہ شریف سے دار الخلافہ کوفے منتقل کر دیا جب یہاں بھی خارجی ہیں, ان کی آمد و رفت ہے اور یہاں پر بھی خارجی ہیں, تو پھر فرق کیا پڑا؟ تو یاد رکھیے, یہ بات کوئی اہل محبت ہی سمجھ سکتا ہے. حضور سے سچی محبت کرنے والا شخص ہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے. بات یہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہاں پر جب خارجی فتنہ پیدا کریں گے تو ان کی طلب سے بھی تلواریں نکلیں گی اور یہاں میرے چاہنے والے جو موجود ہیں ان کی طرف سے بھی تلواریں نکلیں گی. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ شریف یہ خون سے رنگین ہو جائے گا. اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے آقا کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہو جائے. یہی وجہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے اپنا دار الخلافہ کوفے منتقل کر لیا. اچھا ہم اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملات تھے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں فوج بھیج دیتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے بھی یہ کہا کہ ہم جو ہے ان سے لڑائی کرتے ہیں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں, میں شہید ہو جاؤں مجھے یہ بات منظور ہے, لیکن میری وجہ سے میرے آقا کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہو جائے یہ بات مجھے پسند نہیں ہے. تو یہی معاملہ آپ کو حضرت عثمان غنی کے ساتھ ملے گا, یہی معاملہ آپ کو حضرت علی کے ساتھ ملے گا, اور یہی معاملہ آپ کو امام عالی مقام امام حسین کے ساتھ بھی ملے گا کہ آپ نے صرف اس وجہ سے مدینہ شریف سے ہجرت فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے مدینہ شریف جو ہے وہ خون سے رنگین ہو جائے. واپس آئیے, حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کوفے آ گئے. اب حضرت زوتی کو پتا چلا کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے مدینہ شریف سے ہجرت فرما لی اور وہ کوفے تشریف لے آئے, تو حضرت زوتی نے بھی اپنے ملک کو چھوڑ دیا اور صرف دیدار علی اور صحبت علی کے لیے آپ فارس سے کوفے تشریف لے آئے. اپنے فارس کو چھوڑا اور آپ کوفے تشریف لے آئے. اللہ اکبر, اب ہوتا کیا؟ اب حضرت زوتی صبح صبح جب کام کے لیے نکلتے تو فجر کی جماعت فجر کی نماز جماعت سے ادا فرماتے اور حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے چہرے کی زیارت فرماتے. اس کے بعد کام کاج سے جب فارغ ہوتے واپس جب اپنے گھر جانے لگتے تو گھر جانے سے پہلے بھی حضرت علی کی بارگاہ میں تشریف لاتے اور حضرت علی کی زیارت فرماتے. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم اس بات کو بخوبی جانتے. دیکھو محبت دونوں طرف سے ہوتی, ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ محبت کرے تو دوسرا محبت نہ کرے. ایسی محبت بس تھوڑی عرصے چل سکتی ہے, لیکن جس وقت محبت دونوں طرف سے ہو تو پھر اس محبت کو ترقی حاصل ہوتی ہے, معراج حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر, اب حضرت علی بھی حضرت زوتی پر کمال شفقت فرماتے, اپنے قرب خاص میں بٹھاتے اور حضرت زوتی سے گفتگو فرماتے. اللہ اکبر, اب یہاں پر محققین کہتے ہیں کہ حضرت زوتی کے یہاں کوفے میں ایک صاحبزادے پیدا ہوئے. حضرت زوتی بہت خوش ہوئے اور اپنے صاحبزادے کا نام انہوں نے ثابت رکھا, سا الف با اور تا ثابت رکھا, اور اپنے صاحبزادے کو تہنی کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی بارگاہ میں لے آئے. تہنی کس کو کہتے ہیں؟ تہنی کہتے ہیں کہ اپنے منہ میں کوئی بزرگ کوئی میٹھی چیز چبائے اور چبانے کے بعد اسے اپنے منہ سے نکال کر بچے کے تالو سے لگا دے, تو عربی میں اس کو تہنیک کہتے ہیں. پہلے یہ رواج تھا, آج بھی الحمدللہ یہ رواج ہے, لیکن آج کھجور کی جگہ شہد نے لے لی ہے. لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں علماء کرام کے پاس اور کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ اپنی انگلی سے جو ہے وہ بچے کو شہد چٹا دیں. کیوں؟ اس لیے کہ سوچ یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی, اور آپ جانتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اور نیت جیسی ہوگی ویسے ہی بندے کو اجر بھی ملے گا. تو وہ لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے, کیونکہ یہ اللہ والے ہیں, یہ نیک لوگ ہیں, یہ پانچ وقت نماز پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں, اگر ان کے ہاتھ سے کوئی چھے سب سے پہلے ہمارے بیٹے کے یا بیٹی کے منہ میں چلی جائے گی تو اس کی وجہ سے ہمارا بچہ نیک بن جائے گا, ہماری بچی نیک بن جائے گی. تو حضرت زوتی نے حضرت ثابت کو لیا اپنے شہزادے اور تہنیق کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی بارگاہ میں لے آئے. عرض کی, سیدی یہ میرا بچہ, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بیٹا تھا فرمایا, تو آپ ایسا کریں کہ اسے دعائیں دیں. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے اب حضرت ثابت کو اپنی گود میں لیا اور محبت بھری اور شفقت بھری نگاہیں حضرت ثابت پہ ڈالی, اور وہی تہنیک کا جو انداز عربوں کا تھا اسی کو اختیار فرمایا اور ڈھیر ساری دعائیں حضرت ثابت کو دیں, ان کے والد زوتی کو دیں. اللہ اکبر, اب وقت گزرتا گیا, حضرت ثابت بڑے ہوتے گئے, اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت ثابت جوان ہو گئے. جب جوان ہوئے تو ان کے والد محترم نے اپنے صاحبزادے حضرت ثابت کی جب شادی کی نکاح کیا تو حضرت ثابت کے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت پیدا ہو گئی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت ثابت کے یہاں جلوہ گر ہو گئے. علماء کرام فرماتے ہیں یہ حضرت مولا علی کی دعاؤں کا اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ثابت کے گھر میں امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت کو پیدا فرما دیا. اللہ اکبر. اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا اصل نام نعمان تھا, کنیت آپ کی ابو حنیفہ تھی, لیکن یہ کنیت اتنی مشہور ہو گئی کہ یہ کنیت نام پہ غالب آ گئی اور ہم بے شمار بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ واقعتاً ان کی کنیت جو ہے ان کے نام پہ غالب آ گئی. حضرت ابو ہریرہ کی کنیت ان کے نام پہ غالب آ گئی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیت ان کے نام پہ غالب آ گئی, اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت بھی جو ہے ان کے نام پہ غالب آ گئی. آج ان کے ماننے والے ان کے چاہنے والے ان کو اگر آپ اصل نام ان سے پوچھیں تو نہیں پتا ہوگا, لیکن جس وقت آپ کسی بھی مسلمان کے سامنے ابو حنیفہ کہیں تو ہر مسلمان کا ذہن اس طرف جائے گا کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مسعود ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا سن ولادت یہ مختلف بھی ہے, مورخین اور تذکرہ نگاروں کا اختلاف ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کس سن میں اس دنیا میں تشریف لائے. بعض مورخین نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ 61 ہجری میں پیدا ہوئے, بعض نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ 70 ہجری میں پیدا ہوئے, اور بعض نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ 77 ہجری میں پیدا ہوئے, اور بعض نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مورخین کا اس بارے میں کثیر اختلاف ہے. اللہ اکبر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا خد و خال کیسا تھا, سراپا کیسا تھا, کس حلیے کے مالک تھے, اور امام اعظم ابو حنیفہ کا انداز کیسا تھا, اس پر اہل علم نے گفتگو فرمائی جو بڑی دلچسپ ہے, میں اسے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی فقہ حنفی میں حضرت امام ابو یوسف کا بھی ایک بہت بلند مقام ہے. حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ درمیانی قد کے بڑے خوبصورت سے انسان تھے, نہ قد آپ کا بہت زیادہ چھوٹا تھا نہ بہت زیادہ بڑا تھا بلکہ درمیانی قد تھا. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ گفتگو فرماتے تو وہ گفتگو لوگوں کے دل و دماغ میں اتر جاتی, لوگ محفوظ کر لیتے, یعنی اتنی آسان جو ہے وہ گفتگو امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے. اور یہ خطیب کے لیے ایک مقرر کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ جب گفتگو کرے تو بہت آسان کرے, کیونکہ مجمع میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, سب کے دماغ میں جو ہے وہ گفتگو بیٹھ جائے, سب کے دل میں بیٹھ جائے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی زبان بہت میٹھی اور بیان بھی ان کا بہت میٹھا تھا. فرماتے ہیں بڑی پیار بھرے انداز میں گفتگو فرماتے اور ان کا بیان بھی میٹھاس سے کم نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ امام اعظم اپنے مقاصد سے باخبر تھے, اور جس وقت کسی علماء کی محفل میں یا کسی بھی محفل میں اپنا نقطہ نظر بیان فرماتے تو فرماتے بالکل ہوش و حواس کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ اپنا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے رکھا کرتے. امام اعظم کے شہزادے حضرت سیدنا حماد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم درمیانی قد کے خوبصورت سے انسان تھے, رنگ مبارکہ میرے والد کا گندمی تھا, درمیانی رفتار سے چلتے تھے, اور میرے والد لباس انتہائی صاف ستھرا استعمال فرماتے, بالکل صاف ستھرا لباس جو ہے وہ آپ پہنا کرتے. آپ کے شہزادے فرماتے کہ میرے والد محترم ایسا لباس پہنتے کہ وہ لباس میرے والد محترم پہ جچتا تھا, بہت اچھا لگتا تھا, بڑا خوبصورت سا لباس زیب تن فرماتے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کو زندگی بھر دیکھا کہ میرے والد محترم عطر کا استعمال فرماتے کثرت سے فرماتے اور فرماتے آپ کے شہزادے کہ میرے والد محترم کی یہ پہچان بن چکا تھا یعنی لوگ اگر کسی جگہ پر خوشبو کو محسوس کریں تو لوگ سمجھ جاتے تھے اس گلی سے ابو حنیفہ گزرے ہیں یا اس دکان پہ ضرور ابو حنیفہ آئے ہوں گے تو اس قدر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ عطر کا استعمال فرماتے حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ بڑے حسین و جمیل چہرے والے تھے ریش مبارکہ داڑھی مبارکہ امام اعظم کی انتہائی خوبصورت تھی اور امام اعظم اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود ہر شخص سے بڑے اچھے طریقے سے ملتے مالدار ہو یا غریب ہو ملنے کا انداز امام اعظم ابو حنیفہ کا دونوں سے جو ہے وہ ایک جیسا تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ امام اعظم کی محفل یہ بڑی باوقار ہوتی تھی اب یہ جملہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا رضی اللہ تعالیٰ بظاہر بہت چھوٹا سا ہے لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں اس میں گھنٹوں کی گفتگو پوشیدہ ہے ہماری اصلاح کے حوالے سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی محفل جو ہے وہ بڑی باوقار تھی میں آپ کو بتاؤں کہ واقعتاً اگر آپ کسی عالم کی محفل میں بیٹھتے ہوں کسی عالم کے ساتھ رہتے ہوں تو علماء کے پاس اگر آپ بیٹھیں تو یہ ساری چیزیں وہاں پر آپ کو سیکھنے کو ملیں گی اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ محفل میں جب بیٹھیں تو آپ کے چہرے پھولوں کی طریقے سے کھل کھلاتے ہوں مسکراہٹ آپ کے چہرے پر ہو ایسا نہیں کہ بالکل مرجھائے ہوا چہرہ لے کر کے آئیں اور آپ حضور کے دین کو سمجھنے یہاں پر آتے اپنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں تو آپ خوشی کے ساتھ بیٹھے مسرت کے ساتھ بیٹھے اور اپنی زبانوں کو سبحان اللہ سے تر رکھو ماشاءاللہ سے تر رکھو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب باہر سے کوئی نیا آدمی آئے گا اس پر اثر یہ پڑے گا کہ وہ سوچے گا واقعتاً یہاں پر نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں دیکھو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں صحابہ کرام اور اولیاء کے چاہنے والے بیٹھے ہیں تو یہ ساری باتیں کب سمجھ میں آئیں گی کب سیکھے گا آدمی کہ جب اپنے علماء کے قریب ہوگا تو عالم جو ہے وہ ایک ایک بات سکھانے کی کوشش کرے گا اور میں کراچی سے زیادہ جس وقت پنجاب میں جلسے کرتا ہوں تو پنجاب کے اندر میں نے دیکھا کہ واقعتاً آپ چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں چلے جائیں لوگ بڑی محبت سے آتے ہیں بڑے پیار سے آتے ہیں اور عالم دین جس وقت اپنا خطبہ شروع کرتا ہے پنجاب کے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ خطبے پر جہاں پر اس کی سانس ٹوٹتی ہے پورا مجمع باواز بلند سبحان اللہ کہنے لگ جاتا ہے ایک عجیب و غریب کیفیت ایک ماحول ہوتا ہے کہ نیا آدمی جب آ کر کے بیٹھے تو اسے بھی روحانیت محسوس ہوتی ہے وہ بھی تازہ دم ہو کر کے جو ہے وہ محفل سے اٹھتا ہے تو اللہ اکبر عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ان کی محفل بڑی باوقار تھی بڑے لوگ اطمینان سے سکون کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ کی محفل میں موجود ہوتے اور فرماتے ہیں کہ امام اعظم بڑی شان کے ساتھ تشریف لاتے آپ ممبر شریف پہ رونق افروز ہوتے تو دور ہی سے پتا چلتا کہ کوئی بہت بڑا فقیر جو ہے وہ ممبر شریف پر بیٹھا ہوا ہے اپنی مسند پر بیٹھا ہوا اور اپنی قوم کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی باتیں سکھا رہا ہے اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا اور سنا بھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ بڑے خاموش طبع تھے بہت زیادہ لوگوں سے گفتگو نہیں کرتے جہاں پہ ضرورت پڑتی وہیں پہ گفتگو فرماتے اور میری یہ بات میں گفتگو میں نصیحت کی باتیں کرتا چلا جاؤں گا اس کو دماغ میں رکھیے گا پھر میں عنوان بناؤں گفتگو کروں تو وہ ساری بات جو ہے اس کے لیے ایک الگ وقت اور ایک الگ جو ہے وہ ٹائم چاہیے ہوگا یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے کہ جب تک آپ خاموش ہیں جب تک آپ نے کچھ اپنی زبان سے نہیں نکالا لوگوں کی محفل میں تو لوگوں کی نگاہیں آپ پر ہوں بڑا سنجیدہ لگتا ہے بڑا پڑھا لکھا لگتا ہے بڑا ہی بندہ قابل لگتا ہے اور جیسے ہی آپ نے اپنی زبان کو کھولا اب لوگ سمجھ جائیں گے کہاں کا رہنے والا ہے انداز گفتگو سے بندے کی باڈی لینگویج سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کہاں پہ اٹھنے بیٹھنے والا کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے کن لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھتا ہے تو کبھی بھی زبان کو فالتو استعمال نہ کرے جب بھی زبان استعمال کریں کسی بھی صحیح کام کے لیے اپنی زبان کو استعمال کریں آپ خاموش رہیں گے زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مست رکھیں گے، آپ دیکھیے گا کہ پورے معاشرے کے اندر آپ کی عزت ہو، اور آپ اول فول اپنی زبان سے نکالتے چلے جائیں گے، پھر آپ کو یہ زبان جو ہے وہ تباہی کے دہنے پر لے جائے گی. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ میرے غلام، اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ کہ جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ کہ جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی دونوں جبڑوں کے درمیان زبان ہے اور دونوں ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے. حضور نے فرمایا غلاموں، اگر تم مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سرکار جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، اگر ہم اپنے سرکار کو ان دو چیزوں کی ضمانت دے دیں، اللہ اکبر، تو وہ بڑے خاموش دباتے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ خوش لباسی میں ضرب المثل تھے، لوگ ان کی مثالیں دیتے تھے. یعنی اگر کوئی شخص اچھا لباس پہنتا تو لوگ آپس میں کہتے، دیکھو آج اس نے کیسا لباس پہنا، بالکل ویسا ہی نہیں پہنا کہ جیسے ابو حنیفہ پہنتے. اللہ اکبر. تو امام اعظم ابو حنیفہ اس طریقے سے جو ہے بڑا پیارا لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ، یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے بھی، تو بہت ساری باتیں آئیں گی. ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت کئی لوگ موجود تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے مسائل بیان کیے، سب چلے گئے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ ایک صاحب رہ گئے، وہ بیٹھے ہوئے جا نہیں رہے. امام اعظم نے دیکھا کہ لباس بھی کچھ پھٹا پرانا سا، سمجھ گئے کہ کوئی مجبور شخص ہو سکتا ہے اور خوددار ہے، اسی وجہ سے اپنے معروضات میری بارگاہ میں پیش نہیں کر رہا، میرے سامنے پیش نہیں کر رہا. تو امام اعظم نے اپنے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ میرے مسلے کے نیچے کچھ رکھا ہوا ہے، اسے آپ اٹھا لیجیے. اب وہ صاحب گئے مسلے کے نیچے، جب دیکھا تو وہاں پر دینار کی تھیلی رکھی ہوئی، پیسے تھے اس کو. وہ لے کے کہا، حضرت اس میں پیسے ہیں. فرمایا لے جائیے، آپ اپنی ضروریات کو پورا کیجیے، اچھے کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے، اور پوری تیاری کے ساتھ نماز ادا فرمائیے، علماء کی محفل میں بیٹھا کیجیے. وہ صاحب کہنے لگے، حضرت مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں بہت مالدار ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ نے تربیتی انداز میں فرمایا جب آپ مالدار ہیں، جب آپ پیسے والے ہیں، تو آپ اچھا لباس کیوں نہیں پہنتے؟ یہ پھٹا پرانا لباس آپ نے کیوں پہنا؟ امام اعظم نے فرمایا، سنو، اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اثر تمہارے جسموں پہ دیکھنا چاہتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو پرانا پھٹا پرانا لباس کیوں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو پرانی پھٹی پرانی ٹوپی کیوں؟ فرمایا نہیں، یہ انداز ہم مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے. تو اسے اتنے شاندار انداز میں جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے تبلیغ فرمائی اور اس کی اصلاح فرمائی. اب آئیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہم ابو حنیفہ کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سب کہتے ہیں ابو حنیفہ ابو حنیفہ ابو حنیفہ؟ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ آئیے، کئی وجوہات علماء کرام نے بیان کی، میں ان میں کی چیدہ چیدہ چند وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حنیفہ یہ تانیث ہے حنیف کی، اور حنیفہ کا حنیف کے دو معنی ہیں، ایک حنیف کا معنی ہے عبادت کرنے والا، اور دوسرا حنیف کا معنی ہے دین کی طرف راغب ہونے والا. چونکہ امام اعظم بچپن ہی سے عبادت کی طرف راغب تھے، دین کی طرف راغب تھے، کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اس وجہ سے لوگ آپ کو ابو حنیفہ کہنے لگ گئے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک خاتون نے دوسری خاتون سے کہا، یہ جو مولوی صاحب جا رہے ہیں نا، میں نے لوگوں سے سنا ہے، اپنی سہیلیوں سے سنا ہے، کہ یہ روزانہ 300 رکعت نماز نوافل ادا فرماتے. اللہ اکبر. اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص ہو اور یا کوئی مولوی صاحب ہوں وہ راستے سے گزر رہے ہوں اور کوئی عورت دوسری عورت سے کہے یار یہ جو مولوی صاحب جا رہے ہیں سنا ہے کہ یہ رات بھر 300 رکعت نماز نوافل ادا کرتے ہیں, اگرچہ مولوی صاحب نہیں پڑھتے ہوں مگر خوشی سے پھولے نہیں سما سکیں گے, کالر ان کے کھڑے ہو جائیں گے, او میرے تو تقوی کے چرچے ہیں صاحب, میری تو عبادت کے چرچے ہیں. اور حج آج ہم معاملہ یہی دیکھتے ہیں کہ جب تک ہماری عبادت کے چرچے نہ ہو ہمیں سکون نہیں ملتا. بندہ ہمارا بچہ بڑا نماز پڑھتا ہے صاحب, ہمارا بھائی جو ہے وہ بہت نماز پڑھتا ہے, فلانے صاحب بڑے نماز پڑھتے, تو جب تک عبادت کے چرچے نہ ہوں ہمیں سکون نہیں ملتا. اللہ اکبر. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عبادت ہم اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کر رہے, یہ عبادت تو ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور روز قیامت ہمیں اس کا کوئی بھی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں فرمائے گا. اب یہاں پر دیکھیے امام اعظم نے جب سنا کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ابو حنیفہ رات بھر 300 رکعت نماز نوافل ادا کرتا, امام اعظم اسی وقت اس دن کی جب رات آئی امام اعظم 300 رکعت نماز نوافل پڑھنے لگ گئے. اللہ اکبر. اب ایک مرتبہ اسی طرح بازار میں موجود, کیونکہ کپڑے کا کام تھا, تو ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا یہ جو صاحب موجود ہیں سامنے میں نے سنا ہے کہ یہ ہر رات 500 رکعت نماز نوافل ادا کرتے ہیں. امام اعظم نے جب سنا تو اسی رات سے 300 کے بجائے 500 پڑھنے لگ گئے. ایک مرتبہ درس دے رہے دوران درس ایک شاگرد نے کہا حضور ایک بات پوچھو, فرمایا پوچھو. کہا حضور آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ ساری رات جاگتے ہیں اللہ کی عبادت میں مست ہوتے ہیں. تو فرمانے لگے پہلے تو نہیں جاگتا تھا لیکن اب جاگوں گا. کہا حضور ایسا کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض بندے ایسے جو اپنی ایسی تعریف کو پسند کرتے ہیں جو ان میں نہ ہو, اور میں اللہ کے ایسے بندوں میں شامل ہونا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. یہ وجہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے پھر پوری رات جاگنے لگ گئے. ایک امام فرماتے ہیں, ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا, فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ کہ میں سنا کرتا تھا کہ یہ رات بھر جاگتے تو پھر یہ دن میں کیسے پڑھاتے ہوں گے. فرماتے میں نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ صبح صبح طلبہ کو پڑھانے کے لیے تشریف لائے, بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا, خوشبو لگائی ہوئی. امام اعظم ابو حنیفہ ظہر تک پڑھاتے رہے. فرماتے اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی, اور ادا فرمانے کے بعد پھر وہ طلبہ کو عصر تک پڑھاتے رہے. پھر امام اعظم نے عصر کی نماز ادا فرمائی, پھر مغرب تک پڑھاتے رہے, پھر مغرب کی نماز ادا فرمائی تو عشاء تک پڑھاتے رہے. فرماتے جب رات ہوئی تو میں نے دل میں خیال کیا کہ اب تو ابو حنیفہ تھک گئے ہوں گے, ایک انسان کتنا پڑھا سکتا ہے, اب تھک گئے ہوں گے, اب جا کر کے یہ گھر میں سو جائیں گے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری رات عبادت کرتے ہیں. فرماتے میں ابو حنیفہ کی جاسوسی میں لگ گیا, میں دیکھ کر رہا کہ اب کیا ہوگا. فرماتے میں نے دیکھا حضرت ابو حنیفہ اپنے گھر میں گئے اور غسل کرنے کے بعد نئے کپڑے انہوں نے پہنے, اور نئے کپڑے پہننے کے بعد گھر سے آئے باہر نکلے اور سیدھا مسجد میں تشریف لے گئے. فرماتے میں دیکھ رہا تھا کہ ابو حنیفہ ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے کہ کوئی دولہا, ایسا لباس پہنا ہوا جیسے کہ کوئی دولہا ہو. فرماتے مسجد میں داخل ہوئے, انہوں نے عبادت کی رات بھر. میں نے کہا کہ اب سو جائیں گے. فرماتے فجر کا وقت آ گیا, پھر حضرت ابو حنیفہ گھر تشریف لے گئے, پھر میں نے دیکھا کہ وہ دوبارہ نئے کپڑے پہن کے آئے, دوسرے کپڑے, خوشبو لگی ہوئی. فجر کی نماز انہوں نے ادا کی. میں نے کہا کہ اب سو جائیں گے. فرماتے پھر میں نے دیکھا کہ ابو حنیفہ نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. فرماتے اب میں نے دل میں یہ تہیا کر لیا کہ اب ابو حنیفہ کو چھوڑ کے میں کہیں نہیں جاؤں گا, میں انہی کے ساتھ رہوں گا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے, اس وجہ سے لوگ آپ کو ابو حنیفہ کہنے لگ گئے. بعض نے کہا کہ امام اعظم کا جو حلقہ درس تھا یہ بہت وسیع تھا, یعنی جب درس دیتے تو کئی ہزار علماء کرام موجود ہوتے، قلم دوات لے کر آپ کے شاگرد بنتے اور جو بات امام اعظم فرماتے اس کو لکھ لیتے. اللہ اکبر. فرماتے آپ کا حلقہ درس بہت وسیع تھا تو آپ کے شاگرد اپنے ساتھ قلم دوات رکھا کرتے تھے. فرماتے چونکہ عراق والے دوات کو حنیفہ کہتے ہیں اس وجہ سے سب لوگ آپ کو ابھی ابو حنیفہ کہنے لگ گئے. ابو حنیفہ یعنی دوات والے، ابو حنیفہ یعنی دوات والے. بعض نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ مائے مستعمل کے استعمال کو جائز نہیں سمجھتے تھے. مائے مستعمل کا استعمال یعنی ابھی آپ نے جس پانی سے وضو کیا اس پانی کو ہم جمع کر لیں، کیا اس سے دوبارہ وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پانی استعمال ہو گیا. تو آپ مائے مستعمل کے استعمال کو ناجائز سمجھتے تھے. ایک تو یہ ہے مائے مستعمل، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا بھی ہاتھ نہیں دھلا ہوا. آپ غسل کرنے کے لیے بیٹھے، آپ نے مگا اپنے ہاتھ میں لیا اور بغیر دھلا ہوا ہاتھ آپ نے بالٹی میں ڈال دیا جس میں پانی موجود تھا، تو وہ سارا پانی مائے مستعمل ہو جائے گا احناف کے نزدیک، تو اب اس سے جو ہے وہ غسل اور وضو نہیں ہو سکتا. تو مائے مستعمل کے استعمال کو آپ ناجائز سمجھتے تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں نے ٹوٹیوں کو ایجاد کیا. یہ نلکے جو ایجاد ہوئے امام اعظم کے ماننے والوں نے اسے ایجاد کیا. تو بعض نے کہا کہ ٹوٹی کو چونکہ حنیفہ کہتے ہیں اس وجہ سے امام اعظم کو لوگ ابو حنیفہ کہنے لگ گئے، یعنی ٹوٹیوں والے. بعض نے کہا کہ امام اعظم کی ایک صاحبزادی تھی کہ جن کا نام حنیفہ تھا تو اس وجہ سے آپ کو لوگ ابو حنیفہ کہنے لگ گئے، حنیفہ کے والد. لیکن بے شمار تذکرہ نگاروں نے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی صاحبزادی نہیں تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک صاحبزادے تھے کہ جن کا نام حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ تھا. اب آئیے ایک بڑی شاندار بات میں بتاؤں اور اس کے بعد گفتگو ختم کروں کیونکہ وقت جو ہے وہ بالکل 1:15 یہ میری گھڑی میں ہو چکے ہیں. شہر کے موقع حضرت اشاعت الحق مودودی دہلوی فرماتے ہیں، بڑی شاندار بات ہے، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھیں، مجھے مزہ آئے گا. حضرت اشاعت کے موقع فرماتے ہیں کہ امام اعظم کا ذکر اسی کنیت یعنی ابو حنیفہ کے ساتھ تورات شریف میں بھی موجود ہے. یہ الفاظ عام انسان کے نہیں، عام بندے کے نہیں ہیں، شیخ موقع حضرت شاہ عبدالحق موقع دہلوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ. آپ فرماتے امام اعظم کا ذکر اسی کنیت ابو حنیفہ کے ساتھ یہ تور شریف میں موجود ہے. اور فرماتے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی اس میں ہمیں یہ بات ملی کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کی امت میں ایک نور ہوگا کہ جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی. یہ بات جو ہے وہ تورات شریف میں موجود ہے. اور امام اعظم کا لقب سراج الامت یہ اس بات کی دلیل کا ہے کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ آپ سراج امت ہیں، امت کے آپ چراغ ہیں. اللہ اکبر، یہ شان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو اب دیکھیے وقت جب ہم اللہ والوں کا ذکر کریں تو کس تیزی سے نکل جاتا ہے، تو وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے نکل گیا. ابھی بہت ساری باتیں میرے سامنے ہیں جن کو بیان کرنا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ نشست میں ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مسعود پر اور گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو.